kau sayangi, wis tau ison riko welasi. Yo wis ketiku, yo ketiku biarin. Hang kerep ison riko larani, hang kerep ison riko tatoni. Timbyang sayangi, timbyang welase, akean susai. Sing betawis ati nisun, muntap wis ati nisun. Wes